جوڑ پر ہر پر ہر سو زڑ میں سخت پریشان دے غم سد ہجران دے غم سد ہجران غم سد ہجران دے غم سد ہجران جوڑ پر ہر پر ہر سو زڑ میں سخت سمر منون کے درد امیدون کے ہر وچات و ویم یم یم فر یدون کے ہر وچات و ویم یم یم فر یدون کے وہ کمی جوڑ کرنے پر سنا میں جوڑ کھڑے پر سنا بند بار دے غم سد ہجران دے غم سد ہجران جوڑ پر ہر سو زڑ میں سخت پریشان دے غم سد ہجران دے غم سد تھل دیا دو بل دم بل سو پورے رند سیم کی دے ستم بل سو پورے رند سیم کی دے ستم بل و گورا یا دو لرز والے پھول جہاں دے غم سد ہجران دے غم سد ہجران و گورا یا دو لرز والے پھول جہاں دے غم سد ہجران دے غم سد ہجران پر ہر سو زڑ میں سخت پریشان دے غم سد ہجران دے غم سد ہجران غم سد ہجران دے غم سد ہجران دل تزور دل یم یم سونے کر دل یم یم یو زل میدر و وڑا پیرا دے سفل یم یو زل میدر و وڑا پیرا دے سفل یم یم کل بادر زمان پزرگی میدا کل بدر زما پزرگی میں دا ارمان دے غم سد ہجران دے غم سد ہجران جوڑ پر ہر سو زڑ میں سخت پریشان دے غم سد ہجران دے غم سد سد ہجران دے غم سد ہجران دے قربان بعد الشاء النبي خير الورى تعال شم قربان قربان يوزلي روغورا تعال شم شم قربان قربان يوزلي روغورا استفوا عجم كيستا وطن عربستان دي غمستا تهجران دي غمستا تهجران استفوا عجم كيستا وطن عربستان دي غمستا تهجران دي غمستا پر ہر پر ہر سوز لمی سخت پریشان دئی غم ستا ہجران دئی غم ستا ہجران غم ستا ہجران دئی غم ستا ہجران سمر عاشق لری سمر ما مثل كل دستا سمر فاتقان لري بمثل كل دستا سمر فاتقان لري فرمحبات همدي فمحبت كتل البويا خوار محبت هم دی پا محبت کی تل گویا دی غم ستا ہجران دی غم ستا ہجران جوڑ پر ہر سوز لمی سخت پریشان دی غم ستا ہجران دی غم ستا ریکارڈنگ الامارات اسٹوڈیو مجاہد اسپتال روڈ چمن.